fik en voldsom trængsel og alarm. Det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire og alt. Det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges træer og frugt. Se butikken, hvor den stråler smuk. Varer kan man få i tusindvis. Tænk dem bare under indkøbspris. Pris, pris, pris, pris, pris, pris. Tænk dem bare under indkøbspris. Pris, pris, pris, pris, pris. Tænk dem bare under indkøbspris. Pynte smukt af en usynlig hånd. Står nu træet der med lys og bånd. Døren åbnes, og man strømmer ind. Kredsen sluttes med begejstret sind. Børnene de hopper rask afsted. Bedstefader han er også med. Lad os tage del i deres sang. Brødre, vi var også børn en gang. Gang, gang, gang, gang, gang, gang. Brødre, vi var også børn en gang. Gang, gang, gang, gang, gang. Brødre, vi var også børn en gang. Juleaften over, er du sød, så skal alle folk have risengrød. Æbleskiven bliver flittigt vendt, gåsestegen er til bæren sendt. Bonden sidder tidligt ved sit fad, sikke en guds velsignelse af mad. Lænkehunden selv for dobbelt sul, den skal også vide, det er jul. Jul, jul, jul, jul, jul, jul, den skal også vide, det er jul. Den skal også vide, det er jul. Når man ikke er en doven krop, står man julemorgen tidligt op. Klokken kimer, gaden er så glat. Kirken lyser i den stille nat. Indenfor er sang og festlig fred, og man føler sig så vel derved. Allerhelst når prægnen ikke dur, til så får man sig en lille lur. Lur, lur, lur, lur, lur, lur. Til så får man sig en lille lur. Lur, lur, lur, lur, lur. Til så får man sig en lille lur. Du som sendte os den skønne fest, hvad der båder os, det ved du bedst. Dog jeg har det håb, at før jeg dør, du ej nægter mig en vis favør. Drej kun universet helt omkring, vend kun op og ned på alle ting. Jorden med til den er falsk og hul, rør blot ikke ved min gamle jul. Jul, jul, jul, jul, jul, jul, rør blot ikke ved min gamle jul. Rør godt ikke ved min gamle jul.